cisza na ulicach pod murem. Jakaś postać przemyka z daleka, wygląda na szarego człowieka. Lecz nie zbliżaj się, kurwa, bo nie wiesz, co cię czeka. Brudny jak świnia, podarte ubranie. Dzisiaj w nocy na pewno coś się stanie. Piekielny błysk w oczach, pod kurtką siekiera. Pozbawi dzisiaj życia jakiegoś frajera. Parę dni wcześniej uciekł ze szpitala. Zabił siostrę i pociął ją całą. Widok krwi podnieca go bardzo. Stoi nad zwłokami, onanizuje się twardo. Dotyka penisem jeszcze ciepłej krwi. Spuszcza się na twarz zabitej dziewczyny. Wkłada penisa do dziury w jej brzuchu. Wnętrzności wychodzą, bo zastyga bez ruchu. Jeszcze jeden orgaz, jeszcze jedna ofiara. Nieważne czy gruba, brzydka i stara. Jego dzieciństwo było bardzo ciężkie. Ojciec go gwałcił i bił bardzo chętnie. Matka też go zmuszała często do seksu. Pierdol mnie, pierdol mój mały syneczku. Gdy miał 16 lat, to kurwa nie wytrzymał. Porąbał siekierą całą swoją rodzinę. Zrobili mu badania i zamknęli w zakładzie. Musisz tu, chłopcze, posiedzieć na razie. On jednak nie mógł usiedzieć w spokoju. Zabił pielęgniarkę i ruszył do boju. Nadchodzę, przygotuj się. Druga dziewczyna miała na imię Marta. Miała 14 lat i wracała z miasta. Była u siostry na wakacjach. Ciągle to samo, kurwa, dom i praca. Jechał z nią w pociągu i próbował być miły. Rozmawiał z nią grzecznie, opowiadał dowcipy. Nie próbował nic zrobić, bo w przedziale byli inni. Jacy ci ludzie są, kurwa, naiwni. Gdy wysiedli z pociągu, było bardzo ciemno. Ten miły chłopczyk odprowadzi mnie na pewno. Biedna dziewczyna, gdyby tylko wiedziała, to by już uciekała w połowie drogi. W ciemnym lesie on stanął na chwilę i powiedział do siebie: kurwa mać, ona jest taka młoda, będzie leżała pode mną jak chłoda. Podniósł ziemi kamień i wpierdalnął ją w łeb. Rozwalił jej pół głowy, trysnęła krew. No świnio, będziemy się ruchać. Ściągaj ubranie, ty mała suko. Lecz ona go już nie słuchała. Po takim uderzeniu krótko umierała. Zdarł z niej ubranie i zaczął ją kopać. Ty mała kurwo, wiem, że mnie kochasz. W pociągu się przecież do mnie uśmiechałaś. A teraz leżysz i nie chcesz się bawić. Zgwałcił ją 3 razy i odciął jej rękę. Tą ręką onanizował się bardzo namiętnie. Później ją zakopał i ruszył przed siebie. Kolejna dusza błąka się po niebie. Nadchodzę! Przygotuj się! Policja go szukała przez 4 lata. Po nim zostawała tylko krwawa mapa. Nikt nic nie wiedział i nikt nic nie słyszał. Wszyscy czekali, aż wyjdzie z ukrycia. Może popełni wreszcie jakiś błąd. A wtedy go, kurwa, damy pod sąd. I popełnił, kurwa, błąd. Źle to zaplanował, nie tą dziewczyną, co trzeba. Się zainteresował bardzo chętnie. Poszła z nim do lasu i gdy próbował ją rozebrać, przyjebała mu z gazu. Zaczęła go kopać i krzyczeć: ty siwinio, pamiętasz, kurwa, moją siostrę, ty wstrętnego? A on leżał i się ładnie uśmiechał. Dajcie minut, to zabije człowieka. Dziewczyna go męczyła przez 4 dni. Wokół było pełno zakrzepłej krwi. Obcięła mu palce, wyrwała wszystkie włosy. To za moją siostrę, ty wstrętna świnio. Ktoś ze wsi zadzwonił na policję, a ona przerwała tak ważną misję. Morderstwo z premedytacją. Taki zapadł wyrok, nikt nie patrzył, dlaczego to robiła. Morderstwo to morderstwo, a wina to wina. Ona do celi, on do szpitala. Typowo polska sprawiedliwa kara. On był psychiczny, więc mógł tak robić. Ona normalna, wiedziała, co robi. On kiedyś wyjdzie i znowu zabije. A ona w celi za nic zgnije. Nadchodzę, przygotuj się. Zabiję się, ty kurewko. Kurwa, sino stara. Ty kurwa, już kurwa nie żyjesz.